haa ko weli yimɓe ko allah kanko woni ganndo kanko ɓuri anndude haanduɓe rokkeede heen kanko ɓuri ñeññude sariya sari laaɓe ɗum ɗo ƴeewota ko aaya battoo capanɗe jeegom e suratu tawbati so ɗum ɓenni so a ittii jakkaama jittirta ko sabu allah taw fittaaɗu ma ne weltii heen e rokkude haqqe allah njetta allah dokku ɗuma jawdi wonaa tinnaare wonaa dadungal eeyi kono woto ittir wonde ɗum ɗo ko onono ñamaade ɗi walla ko ono ko taxe walla ono ko limbo aɗa mettini heen alaa ittu dokkaa miskineeɓe allah eeyi adana l'islam diine l'islam o ko diine ballondiral ko diine jurmondiral ko diine paamondiral ko ɗum woni ko allah waɗiri naani ina jeya kadi sarɗiyeeji kadi jakka o tawa jawdi ndi ko aan jeyi eeyi tawii ko jawdi karmundi walla no keɓirɗaa ni ina harmi tawi l'islam waɗaa ni yaa jakku ara ndeer hadis annabi sa allah sallam wii noon ida addeyta zakata malika faqad qadayta ma aleyka eeyi tawii a ittii jakka noon a limii haa gasi a ittii a rokkii anndu a ittii ko fonno ko farlino dow maa ko a yoɓii o man jamaa maalan harama summa tasaddaqa bihi lam yakun la fihi ajre annabi jii tawii noon a renndinii jawɗeele haa heewi a naatii e kursiiji a waɗii soobuli walla a waɗii geɗe bonɗe a renndinii jawdi a wiya aɗa sakkoo heen walla aɗa muddoo heen walla ittee heen jakka anndu o heɓataa heen njoɓdi annabi ji wii ko bakkaar keɓataa heen eeyi bakkaar o woni koye dow ma hadis mo ngannduɗaa hadis mo ngannduɗaa ibnu husaymata ibnu hibban haanɗino ndeer sahihi e ndeer ngannduɗaa defte celluɗe maɓɓe kon noon kadi yogay anndu woɓɓe mbiyi ay julɗo tawii a renndinii jawdi karmundi eeyi on sahaa wonaa diine yanke caggal mum a tuubi eeyi jawdi ndi no waawi wondude han kadi ɗi no waawi moƴƴiɗi no waawi daktaade eeyi aɗa waawi naftoraade ni jakkaa heen eeyi mbaɗaa heen laabi moƴƴere ɗum noon ko allah ɓuri anndu ɗum kom ko haala annduɓe woɓɓe mbiirindaani eeyi ɗum noon jaawi allah banngal jakka ko nii woni ko wii heen annabiu sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni ko yamiri allah hirjini no feewi ndeer qur'aana wonde jakkaaji ɗi yo ngitte miskineeɓe yoɓe dokke geɗe maɓɓe eeyi ɗum noon banngal mawdu ko kaalnoɗen banngal keɓlunɗen e banngal jakka hade naamni goɗɗi ngarde eɗen darna ɗum ɗo haa sahaa goɗɗo so allah jaɓi jooni noon maɗen ko jokkuɗen heen e banngal hadiseji annabiu sallallahu alayhi wa sallam ɗum yowitii koye jikkuuji an jabir ibne abdillahi radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawma alqiyama ahasinukum akhlaqa wa inna min abghadikum ilayya wa abghadikum minni yawma alqiyamati assarsaruna walmutashaddiquna walmutafayhiqun qalu ya rasulallahi fama almutafayhiqun qala almutakabbiruna rawahu at-tirmidhi eyi fillamaga jabirin radiallahu anhu o wii kanko nani annabiu sall llah sallam wii ina jeya ɓurɓe yiɗeede e makko ɓe ƴeewnɓe annabiji wii ɓuri yiɗde ñande yawmal qiyamati ɓurɓe ɓaɗaade mo ɓe ɓe jooɗotto ñande yawmal qiyamati annabiji wii ko ɓurɓe moƴƴude jikkuuji annabiji wii kala ɓuri kala kay ɓurɓe ɓurmi annje e ɓurɓe woɗɗitaade kam ñande yawmal qiyamati ko yimɓe heewɓe haalaaji bonɗi sattinooɓe haala munen mawnikiniiɓe ɗum woni mutafayhiqun ɓe naamni ya rasulllah ko woni mutafayhiqun o wi ɓeen ɓe ngannduɗaa almutakabbirun ɗum woni yimɓe ɓe ngannduɗaa ina towna dow ko ngannduɗaa haala mumen dow yimɓe ina kaala haalaaji bonɗi tawa haalaaji ɗi moƴƴaani ɓe kaalira ɗi waso e ngannduɗaa ɓe kaalira ɗi ngannduɗaa e teyde eeyi ko honndaani annabi sallallahu alayhi wa sallam holli assarsar kadi hollaama ko neɗɗo mo ngannduɗaa haala mum no heewi haala kaa ko heewi ko heewi ko heewi tawa moƴƴere fof alaa heen ko bone tan o haalata ɗum woni ko shaari wi wasinil kalama ida naal akfafa innama yabdi uyuba dawil uyubi lmantiqu goɗɗo wii tawiyaaɗe haala pees haala maa kaa nganndaa ko kaalataa ko nganndaa yaawi feññinde ayiiba neɗɗo mo ngannduɗaa joom ayiiba ko haala ɗum woni arabe mbiyatnoo so a haali tan min nganndu maa ɗum noon ndeer oɗo hadis mo annabi sallallahu alayhi wa sallam holli ɗoon omo holla omo yiɗi neɗde julɓe fof e ngannduɗaa jikkuuji moƴƴi ɗum woni peewal annabi sallallahu alayhi wa sallam omo feññina omo haalana men ndeer haala makko ndaɓɓa ndartii kay hadiseeji makko laaɓtinde omo haala jikkuuji ɗi ngannduɗaa ɗiɗi l'islam yamiri yiɗi ɗi omo haalana men ɗo place juulɗo no haani siforaade no haani waade ɗum woni jogaade jikkuuji moƴƴi annabi sallallahu alayhi wa sallam woni ɗum woni haali oɗo hadis hollaama leƴƴinani dentinani ɗi mbaawataa wuurde sonaa jikkuuji moƴƴi ngoni heen so a yii tan yimɓe ina nguura ina poof ina ndeeƴi ko jikkuuji moƴƴi e needi so ɗum ɗoon iwii han kadi golannam yurminiima ko jiiɓaade tan e waajano feewaani tan e boneeji kan kadi keewa eeyi ɗum woni goɗɗo wii wasilahu amrika lil akhlaqi mardiuhu fa qawimi nnafsa bil akhlaqi tastaqimi bani adama o wii tawii tan ko moƴƴere maa njiɗɗa kala façon mo ƴeewataa ƴeew jikku moƴƴi mbaɗaa ɗum duttorgal maa o wii so yii tan foftude aduna hee foccu fittaano maa foccoɗaa peewa goɗɗo o wii innama al umamu l akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu o wii so a yii dentinani wuro nani leƴƴinani yimɓe no keewana ɓeydo no njaara yeeso tan ko jikkuuji ɗi moƴƴi ɗi keddi tawii jikkuuji moƴƴi ngasii han kadi yimɓe han kadi mbayino daabeeji ni ando on sa gonna ma ngadi jonjoni be jaha be ngiway leydi ina anda hande zamanu mo gonne no yimbe hankadi bayino daabeji ni jiyaabe Allah wobbe nan dun be bayidan kono bamdi ladde ni ko girji do woni sa halani jomun hala ujunere hala modja Allah wi annabi ji wi jabata kono wallahi so nayi do fergitere wotere e ma awo hankadi gasi mawni ni hankadi singa dum mawni dum sakta dum sarita dum do woni hollama girje kanyum ne kala ko rokka nyamde modjere jabata kono jaa do wuro so yalti ummi mar joodi no don aran hankadi jima hen wona salbaade ay dum woni hollama o woni jallal o woni ganda nyaama woddudi yaabe Allah wobbe nan don kollama kanyum enne awo bay tan kono baadi ni kersata wobbe nan don ko ciusi gacce bay kono pobbini en ji hande zamanuji hande yimbe may kono daabeji ni wobbe nan binda e journoji ina mbada dente bi ina jide der leydi men he awa sariyaji mbade tawa gorko e gorko na mbawi resundirde eden gandi dinil islam ari ko timminde jikkuji modji ina anda hande ko wiyete gharbu oksida dum woni yimbe men ganduda ben tongaake defter Allah tongaake diineji we abe na ngadde gede bonde fo be nan nay ganduda yimbe yobe ko julbe ngar hankade ne nyambabe huuno fo ko modje ko bonde fo ina biya na nyambabe eden gandi dinil islam ko diine laawal ko diine focca din jikkuji modji dum woni julbe nanga jikkuji modji jikkoro dum don eden gandi annabi sallallahu alaihi wasallam yamira e nyemtina ko ni waano ha Allah manti moy qur'an Allah mo innaka la ala khuluqin azim muhammadu ande awoni e jikku modde dum on yaawabe na jima annabi jube yebe gando Allah yidi mantude mo Allah wi innaka la ala khuluq awoni e do jikku azimin mawd dum do tan heji annabi sallallahu alaihi wasallam ko ni dum do heji mo teddungal heji mo mojjere heji mo mawnude dum woni kanko annabi sallallahu alaihi wasallam dum woni kanko annabi jo neddi do halaji dabbi dartidi ka do hala o mo halla hen mojjere wonande yimbe jikkuji jikkuji modde e gede modde jogori ko be jogori habde e ko be jogori wattinde mon bangal malere du won tawi atinima wadi jikko modjo ha nyibe e ma atti a siforima dum don ani imanedi modjirnede l'islam andu an amala ma hawri hen du woni annabi sallallahu alaihi wasallam hollido jiyabe Allah be ganduda ina jogi jikkuji modji annabi ju manti be hali burol mabbe nyande yawmal qiyama o holli hono be an badade mo fof kay palace Allah ko yimbe kadi be o yidi no feewi ina badimo nyande yamal qiyamade kambe jorotto e lesa al arsh yo Allah yantini men e beedo annabi sallallahu alaihi wasallam kadi ko ni o holliri e hollama do eden pamande ko jikku wana tan jikku mojjo wana mal malata jomun tan aduna ala ko aduna illa kar fu hebata mojjere ne kanyum woni ni ganduda sababu malede aduna illa kar fu dum won jogar jikku mojjo e dum won annabi sallallahu alaihi wasallam sa hebi ara jorodo e annabi jore hodde ma ko dum woni der galle al janna e galle neema e galle teddungal e tode martaba e place e hedde daraja ala ko burdum don mojjude dum won hebi daraja tawdo dum won ganda himbe hebe nan jidi dum don dum non tawi ko dum jidda annabi sallallahu alaihi wasallam holli jikkuji mojjidi awo ko yima ganduda ko ben woni be jorodo nyane yawmal qiyama so dum benni ka annabi sallallahu alaihi wasallam e der hadise e kadi holla men hen yimbe be ganduda gurufu goddo nan ton yimbe be ganduda ko yimbe cifurtaaje ko yimbe bonde bonde needidi haalabe gede bonde e be do woni be ganduda jikku mojjo fof e burti haalabe jojjini ko wiyete ko mojjo fof haaji mabbe ala hen e be do woni be ganduda haaji mun ala dinil islam tuggaake andinoje l'islam gonda ko nana gumbo tan ina mbada ko boni e annabi jo holli be ngay hejiibe tan perde hejiibe tan bonande dum woni so annabi jo anje jo munen annabi sallallahu alaihi wasallam holli be ina goddi jonde makko ina goddi mo hankadi be nan kadi kebata malal e dum woni be jorota ko Allah nalaado Allah be jorota ko waliyaabe Allah be jorota ko shuhada dum woni sawdin be mojjibe ala kay ko fote be do mawnude perde e ala ko burta be kadi nimtude nyamal yawmal qiyamah eden nyaagi Allah al dandu men an abi hurairah radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala istahyu min Allah haqq al haya قالوا إن لنا استحي من الله والحمد لله قال ليس ذلك من استحماء قال ليس ذاك من استحي من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا من فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء رواه الترمذي في اللمزة أبي هريرة كدي annabi sallallahu alaihi wasallam na halana men ko woni ha won jogade gacce ko woni wonde kerso wa gonga gonga eden gandi eden je yimbe jonina moyto ye kaari ne ko kerso wa kaari ko jom gacce taw gede bondo wadata adi ha wada ko buni an ye ka kerso annabi ji wi koni ngare kerti Allah no Allah hani hersirede sahaba andi alhamdulillah minen ka min kerso Allah o wi ay do hersudo Allah wana halitan wana dum don o wi kala kersudo Allah no Allah hani hersirede yoren hore makko e ko hore nde rendini ko o reena reedu makko e ko reedu du rendini ko yo siftor mayde e halkare kala jiddo laakara kay yidi ko hebde aljanna male ton o rentoto kay cuudare aduna ndi ka kon aduna kon kay o jonan kon ladde kala golludo nde don hunde on woni hirsi Allah no Allah hani hirsirede e nuturen oodo hadis jeewen annabi sallallahu alaihi wasallam o holli do e der oodo hadis yo yimbe kirsu Allah sahaba mbi a amin kirsa kay ina andano sahaba buri tagore Allah fof kambe woni subaabe kambe woni mojjube Allah subi waddi be enne makko mo ganduda burdo burbe fof joni annabi ju wiibe daani be mbi a be kirsa Allah annabi ju Allah wana non tan woni hirsude Allah ha gonga gonga dum non ko ndena horema e ko horema rendini ko bani adama ho ko woni rende hore mun e ko horema rendini ina anda e horema e ko hen gitema de ngoni ko hen noppima di ngoni ko hen demgal ma ngoni e dum do woni edo gede sa reeni dum woni a hirsi Allah dum woni kan kan neddo ndena noppima de herta ko ganduda gede bonde awa halta hala ganduda bonde andarta e ko harmi dum woni ko Allah wi e der Qur'ana inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula ay noppima di e jiide maade e berna maade dedo gede fof Allah rokkima de ko de neema mawdo kono ganda Allah rokkirani be mere mere de nyane yawmal qiyamati ka ankite don namne da dedo gede hoto baddaade est ce an gam noppima di a hedori maadi hala Allah a hedori maadi hala annabijo Allah a hedori maadi gede mojji a jokkiridi enda ma wadi ndani ko mojji dum woni noppima di Allah wi kanko dedo gede fof ko namnitodo neema mawdo no foti yimbe be nananta be kala haysa felli joomu nananta an Allah rokkima neema nande an ala fof ko jobata Allah sona nyallude hedade ko mojjani joni e bangal hala ka kadi e tay ko bangal an Allah rokkima demgal hono foti mumdube e mbawa halde no foti nemsabe be hala mun nanetaake an Allah rokkuma demgal ado woni fasinte ado wawi halde an ala fof halta ko mojji an koko boni tan e mawli Allah dum do woni musiba ganda Allah koko darnata ma yeso makko nyen yawmal qiyama o andin ma neema mawdo mo rokkuma a jogima demgal a jogima haqqille an demgal mangal hoko madirda ngal eyyi kono ndaari ina jeeya hen kadi gite maɗe hono foti wumɓe nane dow leydi hena men bon jeeyata meeɗa yiide an Allah rokkuma neema yitere an kam gite maɗe hokko gollirɗaɗe est ce que a ndaardi e deftere Allah a ndaardiɗe hadiseji a ndaardiɗe ganduɗa lawol moƴƴere joftere enɗam a ndaardiɗe ganduɗa hunde moƴƴere Allah wi ñande yawmal qiyamati ko darnowoma yeeso makko ko holluma ɗeɗo gueɗe ko mas'ul ko mawɗo ko hunde mawde neema mawɗo rokkuma o rokkiranima mere mere o rokkirma ko yadan ko gollirɗa Allah wi ulaika kana anhuma kullu ulaika ɗeɗo gueɗe fof Allah wi koko namnittoɗe ñande yawmal qiyamati saɗiɗi hebde kaɗo haala yewoyta ko suratul isra eyyi saɗiɗi ganduɗa ganduɗa ɓeydade famde kaɗo haala ɗum woni sa ƴeewi jomaɗo wimene nder qur'ana wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzagu bainahum inna ash-shaytana kana lil insani aduwwan mubina Allah wi ehe mon rokkaɓe ɗemɗe Allah wi tawi oɗon kala kaale ko moƴƴi eyyi jomiraɗo wi koni kaale ko ɓuuri moƴƴude gande cheyɗane de ina soksokta hakkude moon ina yiiɗi awde bonande hakkude moon eyyi tawi aɗa haala ko booni awa ɗum ɗon cheyɗane hankkadi jogoto doole jomiraɗo holli e nder qur'ana nokku goɗɗo Allah wi ya ayuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida ehe mon gonɗinɓe Allah Allah wi ehe mon gonɗinɓe Allah koni kuule Allah soɗon kala kaale haala pewka ɗum woni Allah wi wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum ton kaali ko moƴƴi ko Allah wi moƴƴinira ɗum ɗon golleji moon wa yafir lakum zunubakum o yaafo bakkatuji moon noko goɗɗo Allah wi e nder qur'ana la yuhibbu llahu ljahra bissui min alqawli illa man zulim Allah wi Allah yiɗade haalde haala bonka kadi haalira ka doole wiya kañum teyi Allah wi o yiɗa ɗum ɗon sona taw neɗɗo o tooña haysa tooñama sa muñi a woppi ɗum ɗon ɓuri ganduɗa yiɗede bangge Allah jomiraɗo haalno ko goɗɗo nder qur'ana wiya ayuha alladina amanu ittaqullah ehe mon gonɗinɓe Allah kuule Allah waltanzur nafsun ma qaddamat li gada e bani adama yo ƴeewan hoore mum nde ko way heɓi ndesari koni goto fof yo ƴeewan hoore mum joɓari janggo Allah ɓaɗini darga o haw o wi ɗum ko janggo Allah ɓaɗini darga ha wi ko janggo belma yimɓe kulmel ma yimɓe nden kono yimɓe nan tan ɓeydi waddude ida e ngel ɗo adunagel goppitegel ɗo enen ko emen haal pulaar en mbiɗen aduna oɗo o ñiɓaki ko ɓaari ɗum jomiraɗo subhanahu wa taala holli kay ñande yawmal qiyamati tawi tan a gollani ko moƴƴi tawi tan a nanngama anduɗu noon ko musiba bonɗo jomiraɗo yo amma man uute kitabahu bi simali fa yaqulu ya laytani lam uuta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat lqadiya tawi tan neɗɗo rokkama tal kurmu ngay a noddama hakkunde oɗo batu ayama kari bi kari ar arokama tarkuma ndu tebe jungoma nano jomar wi on de borama on wi tahani no min tawmi rokka gandi do ganda talkuru ya laytani lam uta kitabiya e min de mi famani ko woni do ko o mandi cho o wi kono kanko anda ko won do ko o wi hani no maide ne mayno mi aduna de taw ko nden tan ina anda e bani adama en gurnam aduna neddo hunde fo buri hulde aduna tan ko maide ay so sellani yan jewo ganduda safar wiya yo jewo ledde balebe jewa ina wocha ledde ina nyama ina muuda dum do ina pingoga ina foko batte maide de sono ya suyi ngaska rendo so yi bajul diwo jurra do winne yawmal qiyamati nato wo jengol malki saado ko nden maide aduna de dogan nonde ko nden wattata nyaagaade yo arte makko haani no taw so maiden gasi hankata no woppe taw tinata hay batte aw hanka dum woni ko yelato dum woni ya laita kanatil qadiya kurtiyo ima agna anni maliya e min de daga jawdi dendimmi do e aduna meda nyaaja meda farnorondi neka hay batte dina faanimi wala dum woni ma agna anni maliya halaka anni sulbaniya dum woni laamu e doole ko joginomi gamede sikka wonko baawmi dum do fonde ka ganda botti ma halki dum do fon ganduda perdi hay batte ala ko nafi kam do hande en odo nyaloma juma subhanahu wa ta'ala jabata wukude mo boya don halani so fuddima halde kaado Allah tan Allah ya khuzuhu nangemo so Allah wi yo nange tan malaika jakki ujunere girbo gor ko wi nangiramo bangi juma wi so nangama kadi Allah wi fa khulluhu dum woni lunki jeemu dum woni lunki jeede ko be jettu cialal be nanay hundu ko hebe jalti raccagal makko natobe jeygol ko ni be tirde teede do cialalle gor fo jette jungo mun ganda hunduko mun nanne cialalal yaltinire caggal mun woce honono gurto wajabe kurusni so be ngurtirama ndani ha be keewi dum woni jomirado holli yobe bedde der jeygol dum woni Allah yi faqulluhu summa aljahim salluhu jettini be do jahim summa fi silsilatin zarauha 70 dira'an fasluku e cialalal ngal ganduda ko chapande jeedidi dira malaika Allah wi yobe tire hen yobe nanire dum do jeygol hol batti odo bone fof jehe suratul haqa Allah wi odo bone fof addi dum do fof ko innahu odo la yu'minu billahi al-azim odo gonginani Allah o jabani ko Allah wi ko o jabani ganduda ko Allah nyaawi fodi ko kanko gonginno ko wottimobe kalata o gonginno ko wilebe biyata o gonginno ko hande ganduda dawetaake jango berketaake hande buftetaake ko dum don wurno hande ko nasande ko dum don woni ko wonno mun dum woni Allah wi bayre ko ni non wadde yo wedde der jeyngol he Allah holli ina jaa e bonandeji makko kanko odo wala yahuddu ala ta'amil miskin allawi o meeda hirjinde ko miskino nyaami ko yo miskino nyammini dum o meeda wonde goja makko miskigo non heedi ala ko nyaami yo rokke hunde yo wallite hunde o mo jogi jawdi ha heewi kono dum non wona goja makko o jogi ko hala mon ko wer ko miskinebe yelatobe keewi sa rokki jeena e ko an wattara sap ko anda non jawdi makko ni ko Allah rokki mo wona tinnare wona dadungal heewi to Allah filiri heferebe der qur'ana wonde yabe wala yahuddu ala ta'amil miskin الذي انجي او ذا بجالك وديكو رايت الذي يكذب بالدين كلام انجيدا كاي ان يوي مسكينابه ان يوي فقريبه ان غندانا غفدومن نفرودومن بونت دومن الله يسا جيوي اون تن تاونو غونجناني دين غادي كلا دين جيمورينا تو الله يميركو مسكينابه اليتيميبه ييمبه لوبه كو يومبالله كو يونجورمي دوني الله يايودو جددو دين الله كو الله كو فذلك الذي كد يدعو اليتيم ko non on kadi miskinul arno dari damal galle makko ne yalla o yerdingel yongel ummodon Allah wala yahuddu ala ta'amil miskin Allah wi bayru koni non wadde o jabaani goonnde Allah o jabaani goonnde annabiijo Allah ko wiyaadini ko o jabaani haaju makko kadi ala no miskino wajaaka dum don Allah wi falaysa lahu al-yawma hauna hamim Allah wi wadde do hande wala do fo gido nyallam pero dum woni gido fo kaamu ina wallamo so wulda mo yaata mun on ala do الذي فليس له اليوم ها هنا حميم ولا طعام وهي وتادو كدي كو نيامي ان اندا ييمبه جايغول بي بي نياما وونو نيامده ياردي دوم دونكو هوندجي ان ياداي غورندام بي نيامير تا ايتا هيغي مابي بي نياردتا ايتا دومكا مابي الا كو ها ليبت مابي بي دو دوم ودي الله فدني بي كدي اي كو نيامته انر جايغول سا جيوي اندر قران نو كوجي كيودي الله نسي فو غاندودا وون بي جهنم كو نيامات نكو غودو الله وي بي نياماتا سونا كو ويته باريا dum non hollama ko nyamde de way kono kartini ko hunde ganduda hande ina wayno ko wiyete fuyu faa ko so jibini dani dum ko misal dan ko woni jengul ko buri bonde do wari Allah wi o don nyamata do so na ko wiyete ghislin ghislin hollama ko kamitidi jiiri ganduda yimbe jengul be yimbe jinoobe farjiji mabbe ko dogade hen ganduda e burdi jiiri dum woni ko be ndokkete be popto hono mum mettude modde fo e hadde kono Allah wiyata jarra'uhu e popto dum e be nyaama hol batte batte heege mabbe sattino fi wonno ko Allah wurtare mabbe heege Allah yi wala yakadu yusighu be be ta bininde hunde wa yatihi almautu min kulli makanin wa ma huwa bimayit maaji iwra bangeji fo kono be mayata bayri ko ton Allah wi ndedo nyaamde ndew sifi doone la ya'kuluhu nyamatan illa al-khati'un sona be ganduda bakatuji mun en kewi sanne bakatuji di kewi no fewi no fewi sa jeyi be to tawide tawata be ton sa jeyi be to njulo tawata be ton sa jeyi be to korka be ngala ton sa jeyi be to jakka be ngala ton sa jeyi to gede modje fo be tawetaake ton kambe koko boni tan ko bakatuji tan ton tan be ngoni dum wodi Allah wi beedo no waddi do bakatuji ko en nyallata ko en kirata ko en kirnoto ko en dawat ko dum tan gumboto jamma nyalawma Allah yi ben goni nyaamobe ko wiyete ghislin du wadi jonna subhanahu wa ta'ala kaado halande o halika hefrebe kulli be Muhammad ankam halama do kaado ankam ko gaajaatin ko Allah nelma ko hala Allah waynaani jonna do fala yaqsimu bima tubsiruna ma la tubsirun Allah yi nako godde Qur'an wa yastanbiunaka haqqun huwa qul i wa rabbi wi awoni ri Allah awoni ri jeedo mo dum do ko hala Allah ko Allah winaani jonna do Muhammad mede wonira yimbe do wonira ko on jeeta ko jeetan e ko on jeeta fof dum woni jema subhanahu wa ta'ala holli allahi innahu ayna kaado hala qawlu rasulin karim ko hala ganduda ne Allah teddudo wama ho bi qawli sha'ir wana kongol jimo wana kongol nalangi wana ganduda hala gajaati wana kongol artist ala jema subhanahu wa ta'ala holli dum do ko hala tigi ne Allah teddudo allahi wama ho bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minuna kon onon de ina famdi ko ngon din ton hala Allah so hala Allah hala mon cerdata dum e hala ganduda jimi e hala nalankobe nawna gotum جمرا سبحانه وتعالى بي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ونا كونغول واغي دوموني واغي كو بيليج ياوبي بيوبي ان غاندي ميرني ديبي الله بي ونا كونغول بن ونا حالاجي بن جمرا دو بي ان اينو دو قران او دو قران اي كو جمرا سبحانه وتعالى جمرا دو بي محمد ان القران الله بي محمد ولو تقول علينا بعض الاقاويل tinran ay muhammadu tawidano haali jomradu tawidano haale am haala o hoti ndimadano fepi ndimo haali haala kam yamirani mu allahi muhammad tawidana haali haala wana min yamir ma wi ko allahi tawidan muhammadu wadi non allahi la akhadna minhu bil yamin mamin angir mo dole jomradu mamin angir mo nyaamu mi bippama dum woni jomradu subhanahu wa ta'ala holli haa sama taja ganduda allahi summa laqata'na minhu alwatin rufti min tajabbarirdi makko dum won da tiini dido wala dal jokkingol bernegol Allah wi tajangol don Allah wi so nangi Muhammad on wada dum dani Allah yi fama min kum min ahadin anhu hajizin hay gote mon arata mo ina hakkita hay gote arata wallude Muhammad Allah wi so waji non hay gote wada ta jomado holli do ina rentino Muhammad tawidano hali ko Allah hala no wi ko Allah wi ma nangir mo dani bippamo fappita ganduda da dani makko di koni joma subhanahu wa ta'ala holli do pamire ndega Muhammadu halata e dine halata en ko billi makko sona ko Allah yemir yo hal dum no tawira neddo hoccindima non e rendini hala tarki marki wi ko Allah wi dum dani awata wa Allah wiyani Allah non sappima rentini Muhammadu mo buri yidde fo so wadi non ko ni o warata dum dum non goni pamira ndega yawbe no nyukindo ina jayina kocindo ina mimbio ina jayina bindina gede wi ko Allah wi beedo yobe kul Allah yobe kul Allah Allah yi Muhammadu walaw taqawwala alayna ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqadna minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin allahu yuwadu qur'ana wa innahu la tazkiratun lil muttaqin allahu yuwadu qur'ana ko waju wanande hulbe allah do pamite ndega qur'ana ko waju wanande hulbe allah ko allah wi ko ndega qur'ana wana yo winde ayaji na yare no wobbe madat ni wana yo winde bakaji na habbe ina sinde no wobbe madat dani dum yo sinde boleji dum yo sinde ko e dum yo habbe nadorde Allah wi ala innahu la tazkiratun lil muttaqin wa da qur'ana ko waju wonande bi ina kula Allah bade dum do bala ngoppe dum do ngoppa dum woni Allah wi Muhammad faha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan lima yakhsha Muhammad wa da qur'ana ardane ma ya tamf ala Allah wi wa da qur'ana o wana so wana waju wonande mu ina hula Allah kalande Allah halno qur'ana holli ko waju ko waju qur'ana ko waju jangube ko woni qur'ana ko yo kalan himbe yo pirtu yo kal gonga yo kullu yo kullu yo penyin dum woni ko Allah wi inna wa tadhkaru lil muttaqin Allah wi wa inna la na'lamu anna minkum mukaththibin Allah yami ngandi cho won tigi su yama qur'ana ko waju won yeddobe won fennobe dum e bi'a ha qur'ana na wadi ina waji na wadi der na wadi bowal dum do wennirte yimbe dum do wadirte ko dabare e wobbe na jetta aram tara kayfa en tabbare lan badira dabare qur'aana ardaani yo yimɓe ndaɓre walla yo yimɓe mbeɗe walla yo yimɓe kalke jeyaaɓe allah kuli allah deftere allah ndeɗo allah wi konde waaju ko moƴƴere wonande yimɓe ko lumiére ko torse allah wi kitabun anzalnahu ilayka li tukhrija annasa min adh-dhulumati ila an-nur muhammadu oɗo qur'aana ko ngannduɗa ko waajunde ari ko ene woni ngannduɗa annore ene yaltini yimɓe niɓɓere keefiro nan ɗumen annore imanagal ni paamirten allah wi innahu la tadhkiratu lil muttaqin wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin allah wi wa innahu aynore qur'aana la hasratun ko perde noon ko nimsa allah kaafina dow heefereɓe qur'aana haalamon no heefereɓe koɓe nanata hen ko moƴƴani koko hulɓini ganduɗa koko jertindaɓe ɗum woni ko perde mawɗe ɗum woni ɓe jiiɗa qur'aana o fire ɓe jaɓata qur'aana tafsire ala miɗango wi woppire noon tan allah wi wa innahu ayno oɗo qur'aana kaɗo haala al haqqu lyaqin tawi ko gonga jenanaɗo kay gonga tigui tigui ƴeewata ko ɗo qur'aan allah wi muhammadou fa sabbih wi subhana rabbi al azim ɗo paamiɗen nde ka so allah yamiri muhammad yo wi noon enen fof ko noon jamireɗen yambi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim ni paamirɗe nde ka allah yamiri men kaalen hay goto rokkata men saka ina tet ko ɗo paamirɗen dinne l'islam ɗum noon jeeɓe allah ɓayri en gardi haaɗo eɗen ñaagui jonoa subhanahu wa taala yo allah faabo yo allah heɓɓi tumen eɗen mbiya rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhiri hasanatan wa qina adhab annar aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaykum wa rahmatullah والمتعلقون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى ما تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما عزمنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم وإن فرعون لعالي في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وألقينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا رب